opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak gorące okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 lipca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dosyć marudzenia, czas powyborczej traumy się skończył, mówi premier i ogłasza zmiany w rządzie. Izrael po raz kolejny zmusza Palestyńczyków do masowej ewakuacji. Oszukiwali ludzi na gazownika i pracownika wodociągów. Gliwiccy policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże. Nowa Rada Ministrów zaprezentowana. Powołano dwa super resorty gospodarki i energii, do tego wicepremier w MSZ-cie i osobna teka ministerialna dla koordynatora służb specjalnych. Premier Donald Tusk zaprezentował skład rządu po rekonstrukcji. Część ministrów odeszła, część twarzy to zupełnie nowe osoby. Szczegóły zmian zna nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Powiedz zatem, jak wygląda nowy gabinet Donalda Tuska i jakie zadania dla ministrów wyznaczył premier? No, rząd jest nieco zmniejszony, z nowymi twarzami, tak jak mówiłaś, rzeczywiście ze stanowiskami musieli też się pożegnać, między innymi Adam Bodnar. Za niego mamy sędziego Waldemara Żurkę jako ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, no ale też minister Czesław Siekierski odszedł z ministerstwa, również szef resortu sportu Sławomir Nitras i ministra kultury Hanna Wróblewska, a także Izabela Leszczyna, która kierowała do tej pory resortem zdrowia. Wszystkim ustępującym ministrom Donald Tusk oczywiście podziękował, zdradził też, co nim kierowało przy doborze nowych współpracowników. Jak mówił, to jest porządek, bezpieczeństwo i przyszłość. To są takie trzy główne kryteria dla premiera, które przyświecały właśnie modelowaniu tej rekonstrukcji, ale też takie, które mają przysłużyć się rozwojowi Polski. Nie mają moi współpracownicy, panie i panowie ministrowie, nie mają żadnego innego celu, tylko robić rzeczy, które mają służyć każdej polskiej rodzinie, państwu polskiemu, naszemu bezpieczeństwu i naszej przyszłości. Te dwa super resorty, o których mówiłaś, jeden to jest tej energetyki. Tutaj Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie szefował temu nowemu resortowi. No a obecny minister finansów Andrzej Domański pokieruje właśnie tym super resortem gospodarczym. Z resortu aktywów państwowych odszedł również minister Jaworowski i zastąpił go Wojciech Balczun, który, tak jak mówił premier Donald Tusk, ma zaprowadzić porządek w spółkach Skarbu Państwa, tak aby były one całkowicie odpolitycznione i aby mogły konkurować ze wszystkimi innymi tego typu spółkami w Unii Europejskiej. I tyle, Agnieszka Drążkiewicz, o zmianach w rządzie. Bardzo dziękujemy za relację. Izrael rozpoczął ofensywę powietrzną i lądową w Deir al-Balah, środkowej części Strefy Gazy. Palestyńscy cywile, którzy wcześniej zostali wysiedleni do tego miasta, znowu zmuszani są do masowej ewakuacji. Izrael ograniczył dostęp do około 70% terytorium Strefy Gazy, ogłaszając duże obszary strefami zamkniętymi lub wydając nakazy wysiedlenia. Apel do rządów w związku z głodem w Gazie wydało ponad 100 organizacji humanitarnych. Kolejne osoby są wysiedlane. To już nasze 10. przesiedlenie z Khan Yunis do Rafah, z Rafah do Szpitala Europejskiego, potem tutaj, a teraz stąd do obszaru przybrzeżnego. Dość tego, chcemy żyć w pokoju, nie chcemy wojen, ponieważ przyniosły nam tylko zniszczenie, mówi starszy mężczyzna. Nadal nie wiem, dokąd pójdę. Za każdym razem, gdy dochodzi do kolejnej ewakuacji, nie możemy znaleźć ani wody, ani toalet. Do tego musimy walczyć o jedzenie. Opowiada Ahmad. W ostatnich tygodniach ponad 800 osób zginęło, próbując dotrzeć do żywności, głównie w masowych strzelaninach przeprowadzonych przez izraelskich żołnierzy stacjonujących w pobliżu centrów dystrybucji pomocy humanitarnej dla Gazy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże metodą na pracowników wodociągów i gazowni. Nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach mówi, że 34-latek z Zawiercia i 55-latek z Tarnowskich Gór od stycznia do czerwca doprowadzili do strat sięgających prawie 400 tysięcy złotych. Sprawcy działali głównie na terenie województwa śląskiego, odwiedzając przede wszystkim mieszkania osób starszych. Pod pretekstem sprawdzenia instalacji czy awarii wchodzili do środka. Kiedy jeden z mężczyzn zajmował rozmową lokatora, drugi plądrował mieszkanie, zabierał pieniądze i kosztowności. Na chwilę obecną potwierdziliśmy co najmniej 18 takich przypadków. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży, grozi im do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i przelotnych opadów deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie, z kolei na północy możliwe dodatkowo burze. Tam też najchłodniej do 20 stopni, około 24 w centrum, do 27 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, nie wiem jak długo, ale mamy lato. Rano wstałem, świeciło słońce, niebo było błękitne, było po prostu ciepło. Już dawno nie pamiętałem takich dni u nas tego lata. Cudnie, pięknie i mam nadzieję, że tak będzie przez najbliższe dwie godziny w Muzycznej Poczcie UKF, bo atmosfera tej audycji zależy absolutnie od Państwa. Czekamy na propozycje telefoniczne i mailowe 227-3-UKF-małpa-polski-radio.pl. A rozpoczynamy od propozycji naszej słuchaczki Zofii od piosenki Stevie'ego Wondera S. In early May, just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll be loving you. Day. Just as time knew to move on since the beginning, and the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, nothing for your joy and pain, and I'll be loving you always. As the day I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you always. Until the day is night and night becomes our day. Always. Until the trees and seas just stop and fly away. Always. Until the day that age comes, age comes, it is for. Always. Until the day that is the day that I'm no more. Did you know you're loved by somebody? Until the day you're trapped in the right to live. Wonder i Us. A ja w tej chwili spojrzałem na listę piosenek, które pojawią się za chwilę, więc wejdziemy w strefę polską przez moment. Przypomnę telefon 227-3-UKF-MAPOLSKIERADIO.PL. Jak to będzie wyglądało do godziny 13? Zależy od Państwa, więc proszę pisać i dzwonić. 227-3-UKF-MAPOLSKIERADIO.PL. Dzwonię ze Srebrnej Góry, Dorota przy telefonie. Mąż aktualnie jest w food trucku, pracuje, więc dla męża ta piosenka i dla moich dzieci Tymona i Klary. Happy trip, zanim pójdę. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze.

szukać własny strach. Bez okien kupić dom, pod drzwi postawić stół. Lecz zrozumiałem, że kiedy ściemnia się, to z was wychodzi zło. Myszy i ludzie, zespół Wysłowic w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Pan Bartosz pisze: Panie Tomku, w ostatnią niedzielę zaproszeni goście w audycji Rezydencja zaserwowali muzyczną podróż w 90'sy. Na liście był utwór Ray of Light Madony. W związku z tym, czy mogę prosić o to nagranie i pozdrowić żonę Paulinę, rodziców Annę i Bogdana z Gryfowa Śląskiego? I pan Bartosz przysłał nam zdjęcie ze Szklarskiej Poręby, gdzie stoi przy obelisku, a na nim znak trójki. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore za 3319 zł. Sugerowana cena producenta to 4299. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, skurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka, już prawie za 25 minut, godzina 12, więc u nas na chwilę przerywałem muzyczną pocztę UKF, ale powrócimy do Państwa propozycji za chwil kilka. Proszę dzwonić, pisać mimo wszystko 227-3-UKF-MAPA-POLSKIE-RADIO.PL. A teraz przenosimy się do warszawskiego pawilonu Zodiak, w którym otwarto właśnie wystawę Architektki. Projekt, w którym przeszłość spotyka się z przyszłością, to opowieść o kobietach, które przez projektowanie otaczającego nas świata wpływają na to, w jaki sposób go postrzegamy. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. W dobrze zaprojektowanej przestrzeni warszawskiego pawilonu Zodiak można nie tylko dobrze się poczuć, ale i wiele nauczyć. Wystawa Architektki czeka na odkrycie. Historia obecności kobiet w zawodzie, wbrew pozorom, nie jest taka długa, bo kobiety na przykład na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zaczęły móc studiować w 1919 roku, więc pierwsze absolwentki tego kierunku to są lata 20-20 wieku. Igor Łysiuk to połowa duetu kuratorskiego, który wraz z Martą Wójcicką zamarzył sobie, by opowiedzieć o kobietach w architekturze. Dzisiaj na tym uniwersyteckim kierunku kobiety to większość, ale nie zawsze tak było. Panie architektki nie projektowały na przykład prestiżowych sal koncertowych, bibliotek czy kościołów. Kobietom często powierzano projektowanie obiektów, które niesłusznie, moim zdaniem, były uważane za takie gorsze do projektowania. Właśnie szkoły, place zabaw, budynki mieszkalne. Architektura, która może jest mniej widowiskowa, natomiast jest bardziej potrzebna i ma większy wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Jak ciekawie opowiadać o zapomnianych kobietach. Już za chwilę więcej szczegółów, ale najpierw je poznajmy. Oto one, architektki. Halina Skibniewska, Eleonora Sekrecka, Nina Jankowska, Anatolia Hryniewicka-Piotrowska oraz zespół Wisła z Biura Planowania Rozwoju Warszawy. Otóż opowieść o każdej z tych pań została powierzona międzypokoleniowym duetom. Doświadczona polska architektka Aleksandra Wasilkowska opowiadała z kiedyś jeszcze studentką, teraz już pracującą Karoliną Padło, o Anatolii Hryniewieckiej-Piotrowskiej. Anatolia Hryniewicka-Piotrowska to była architektka, która pracowała w różnych zespołach architektonicznych, natomiast swój solowy projekt zrobiła w karierze tak naprawdę tylko jeden. Później zrezygnowała z zawodu. Moim zdaniem ten projekt był bardzo znaczący. To był pawilon pracy kobiet, który powstał w 1929, więc No jak na tamte czasy był to taki mocny ruch feministyczny. To kobiety wybudowały ten pawilon i tam pokazywały swoją twórczość. Przypomnę, rok powstania 1929 i wystawa w Poznaniu. Wspaniałe odkrycie. W takim pawilonie na pewno nie zabrakłoby miejsca na progresywny film wykonany przez współczesny duet. Dziś najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoi architektura i budownictwo, to radykalna zmiana sposobu jej wytwarzania. Dziś to nie estetyka budynku jest najważniejsza, ale etyka jej wytwarzania. I dalej jeszcze inne panie na wystawie. Halina Skibniewska, autorka m.in. Sadów Żoliborskich w Warszawie. No, postać, myślę, legendarna dla tkanki miasta w Warszawie i nie tylko. Eleonora Sekrecka, postać, myślę, mniej znana. W Warszawie najbardziej jej rozpoznawalna realizacja to Osiedle Latawiec, bardzo charakterystyczne. Natomiast jej życiorys, myślę, nie jest znany, a jest fascynujący. Nina Jankowska, bardzo zaangażowana w projektowanie infrastruktury dla dzieci. Przedszkola, place zabaw. Myślę, że efekty jej badań są widoczne w takich odpryskach w zasadzie, myślę, w całym kraju, jeżeli chodzi o tę taką infrastrukturę właśnie dla dzieci przy placach zabaw. Do odkrywania tych wspaniałych historii namawiam Państwa w pawilonie Zodiak. Ale zwracam uwagę na jeszcze jeden skutek tej wystawy. Historia architektury opisywana nazwiskami kolejnych kobiet jest świetnym pomysłem na opowieść dla wszystkich polskich miast, nie tylko dla Warszawy. To, co już widzimy, to że sam koncept wystawy, koncept tego projektu jest uniwersalny i spokojnie mogą się odbywać kolejne edycje w kolejnych miastach. W trakcie tego projektu poznaliśmy o wiele więcej kapitalnych postaci robiących wyjątkowe rzeczy tutaj w kontekście warszawskim, więc jestem przekonany, że w kontekście innych miast, innych rejonów Polski również jest mnóstwo wyjątkowych twórczyń, które czekają na odkrycie. Warto? Oczywiście, że warto. A na razie proszę zwiedzać wystawę w Zodiaku. Na którą zaprasza Anna Dudzińska. Tak swoją drogą, czy ktoś pamięta, co było kiedyś w Zodiaku przed laty? No właśnie, czy ktoś pamięta te stare warszawskie bary szybkie obsługi? Zodiak był jednym z nich. 227-3UKF@polskieradio.pl. Powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. No i teraz będzie znowu bardzo warszawsko, ale przeniesiemy się na drugi kraniec Warszawy, na Chomiczówkę wraz z Sydneyem Polakiem. O tę piosenkę prosi pan Krzysztof z Warszawy. Chomiczówka, pierwsze wino, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza lówka. Pierwsze imprezy, chlanie na balkonach. Pierwsze próby z zespołem rockowym. Pierwsze o życiu, poważne rozmowy. Pierwsze pomysły, co tu dalej robić. Pierwsze porażki i pierwsze sukcesy. Pierwsze życiowe, prawdziwe stresy. Pierwsze zazdrości i pierwsze miłości. Pierwsze pogruch oddane kości. Pierwsze papierosy przy automacie. Pierwsze pornosy w czyjejś chacie. Pierwsza śmierć widziana na własne oczy. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza motorynka, sztuka, nówka. Pierwsza saletra, asfaltu, wybuchy. Pierwszy szpan na zagraniczne ciuchy. Pierwszy zegarek elektroniczny. Pierwszy kontakt z dziewczyną fizyczny. Chomiczówka, chomiczówka, latem Izabelin truskaw. Chomiczówka, chomiczówka, wysypisko radiowo, lotniskowe mowo. Chomiczówka, chomiczówka, tutaj przedszkole, szkoła 106. Chomiczówka, chomiczówka, pod hutą liceum, inni zawodówka. Rozszaskany szybowiec na bloku, samobójczy skok zakochanej pary. Nie do wiary, religia w baraku, na tyłach kościoła. I te butelki na zapleczu sklepu, zbierany butapren do słoików. Pierwszy w rodzinie drogowy wehikuł. Nie ma już chomiczówki sprzed lat. Wspomnień czat wali w głowę jak ołowiany grat. to prawda, minęło już przecież kilkanaście lat. Czasu szmat, życia szarej codzienności padł, nagle spadł, zabierając w przeszłość tamten świat. Zabierając w przeszłość tamten świat. Nie ma ludzi, których tu znałem, którym ufałem, niejedno zawdzięczałem. Nie ma wrogów i nie ma przyjaciół, a każdemu los różnie odpłaci. Jedni patrzą się teraz za krat, kilku już opuściło ten świat. Innych zniszczył pieniędzy brak, jeszcze innych zmienił ich smak. Każdy kamień to inna historia, w brudnej windzie, ja w krótkich spodniach. Trzymam kapsle w kolorowych foliach, liczę piętra, a głowa jest wolna. Nie dotyczy mi nic z tego, co teraz, żaden hajs ani krótka kariera rock'n'rollowego Hochstaplera. Chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka. W muzycznej poczcie UKF Sydney Polak i chomiczówka. Do godziny 13 mają Państwo szansę zamówić swoją ulubioną piosenkę u nas w Trójce w Muzycznej Poczcie. Czekamy na telefony i maile 227-3-UKF-małpa-polski-radio.pl. A teraz zanurzmy się w niezwykle ciekawej literaturze. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Danuta Stenka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 11. Przedostatni. Maria Morska w dwudziestoleciu międzywojennym uchodziła za kobietę niezwykłą pod wieloma względami. Anna Iwaszkiewicz najpewniej poznała ją przy okazji wieczorów poetyckich z Kamandra. Uważana była za muzę Antoniego Słonimskiego. Ich relacja wykraczała poza przyjaźń, o czym w zasadzie wszyscy w towarzystwie wiedzieli. Sama sporo pisała i publikowała pod męskim pseudonimem Mariusz Dawn. I w Wiadomościach Literackich w okresie 1933-1939 pojawiło się wiele artykułów jej autorstwa dotyczących spraw społecznych czy politycznych. Prywatnie była żoną znanego matematyka i lekarza Bronisława Knastera. Jako Żydówka zdawała sobie sprawę z nadchodzącego niebezpieczeństwa. W publikacjach przestrzegała przed nazizmem. Udało jej się przeżyć wojnę. W swoim dzienniku w latach 1925-1926 Anna dużo pisze o ich spotkaniach i uczuciach, które te spotkania w niej wzbudzają. Spotkałam w sklepiku tabacznym przypadkiem tę dziwną, czarowną, niezapomnianą kobietę. Przez jedną chwilę zobaczyłam jej oczy i już wiedziałam. Tak, to te same wielkie niebieskie oczy, o których mówiłam dawniej, że męczą zawsze tym samym dziwnym wyrazem zdziwienia. Przyznaję jednak, że tylko tego dnia myślałam jeszcze tak dużo o tym, co potem nastąpiło. Te parę dni, kiedy żyłam w jakimś niepojętym oczarowaniu przez tę kobietę. Ona tylko w ogóle stała się dla mnie jakąś niewypowiedzianie uroczą i tajemniczą istotą, od której myślą nie byłam w stanie się oderwać. Widywałyśmy się codziennie. W 1925 roku Anna ma 28 lat. Być może od najmłodszych lat czuła fascynację właśnie kobietami. I tak naprawdę ona nigdy nie minęła. Możemy sobie wyobrazić, że młoda Hania wypierała swoją orientację, wiedząc, że nie spotka się ona z dobrym przyjęciem w rodzinie. Codzienne spotkania kobiet były dla Anny impulsem do pisania, choć wcześniej uważała się za osobę nietwórczą. O swoich uczuciach do Marii Morskiej Anna pisała w dziennikach zresztą o wiele więcej i to w sposób dość otwarty. O Mario, Mario, czym jesteś? Czym jest twoje wspomnienie? Czym jest moja tęsknota za tobą? Czyż to wszystko nie pryśnie, kiedy naprawdę cię zobaczę? Myśl o spojrzeniu znowu w twoje przedziwne niebieskie oczy zdaje mi się czymś niemożliwym, nierealnym, czymś, co graniczy z bajką. Czasami, kiedy wspominam całą naszą kilkudniową zaledwie znajomość, to wydaje mi się, że we śnie tylko to wszystko przeżyłam. I że z tego dziwnego snu pozostało, jak to często bywa, bolesne, zarazem i słodkie wspomnienie. Całe lato myślałam o tej chwili, kiedy dowiem się, że ona już jest i że się zobaczymy. I jednak nieoczekiwanie przyszła ta chwila, jak wszystko, czego dawno pragniemy lub obawiamy się, zawsze, pomimo wszystko, przychodzi jakoś nagle, spada na nas nieprzygotowanych, choć oczekujących. Morska wzbudzała w niej cały wachlarz uczuć, których z czasem Iwaszkiewiczowa zacznie się bać. Żyłam parę dni w oczekiwaniu, nie telefonując do Marii, nie mówiąc jej nic o wyjeździe, bo bałam się jej odpowiedzi. Wreszcie musiałam się zdecydować. Ona sama dzwoniła, prosząc, żebym przyszła jak zwykle po południu koło 6. Tym razem, kiedy weszłam, nie było jej jeszcze. Zdjęłam kapelusz, kręciłam się po pokoju, bo to specjalnie męczące zdenerwowanie nie pozwalało mi siedzieć spokojnie. Kiedy ktoś delikatnie zapukał do drzwi i usłyszałam głos jej męża, który ze zdziwieniem zobaczył, że zastał tu mnie zamiast żony. I tym razem, jak zawsze, wzruszył mnie po prostu jego sposób mówienia o niej, jego niesłychany wprost stosunek do żony, gdzie bezgraniczna czułość, chwilami jakby ojcowska, łączyła się z pokornym uwielbieniem, z adoracją, jaką otacza się tylko bóstwo. Zaczęłam wreszcie mówić z nim o moim wyjeździe. Spytałam, kiedy oni jadą. O, my dopiero na lato, w czerwcu, kiedy będzie można się kąpać. Ja zresztą do tego czasu mam wykłady na uniwersytecie. Powiedział to wesoło, a może mnie się tylko tak wydawało, wobec przepaści, jaką we mnie otworzyły te słowa. Jakże często nie rozumiemy absolutnie, czym są dla kogoś słowa, które tak lekko, nieraz radośnie wymawiamy. Pamiętam, jak w tej chwili doznałam uczucia, które bardzo banalnie, ale jedynie trafnie można porównać do usuwania się gruntu spod nóg i zawrotnego lecenia gdzieś w otchłań, na dnie której leży gdzieś jakiś zimny, bardzo zimny punkt, którego się chwytamy i mówimy sobie momentalnie: nic się nie stało, właściwie to wszystko jedno. Wreszcie ona wróciła. Rozmowa była mniej więcej cały czas w tym tonie. Piliśmy herbatę. Umówiłam się jeszcze z nią w przeddzień wyjazdu, żeby wziąć książki na drogę. I wróciłam. Po drodze nie myślałam o niczym konkretnie, ale biegłam, bo zdawało mi się, że uciekam od czegoś, co gniecie mnie i nieznośnie kłuje gdzieś pod sercem, w zupełnie określonym i namacalnym miejscu. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. Sylwia Góra w stronę Anny. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy i zapraszamy. Nie wiem jak państwo, ale mnie te opowieści coraz bardziej wciągają i z odcinka na odcinek słucham ich uważniej. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKI-RADIO.PL Muzyczna poczta UKF powróci po godzinie 12 i razem będziemy jeszcze do 13, więc czekamy na kolejne propozycje. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKI-RADIO.PL Dzień dobry. Nie wiem, czy jest możliwa ten piosenka, ponieważ bardzo rzadko go słychać. Limbocki. Chodzi mi o Limbockiego. Dwa utwory wchodzą w rachubę: W trawie bądź Czarne serce. Pozdrawiam. Witaj kochanie, czy jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj? Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół. Przytulona w trawie myślałaś, co się dzieje w nas. Może